السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على الثقل على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. بدء المؤلف رحمه الله تعالى aendelea kuelezea yanaoambatana kuhusu mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwenye fakra hii atuelezea ujumbe wake unaelekea kwa nani. Ujumbe wa mtume alayhi salatu wassalam umeelekezewa kina nani? Asema rahimahullah: ba'athahu Allah ila an-nasi kaffa. Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma kwa watu. Kafa yani jami'an. Jami'an. Umma wote kuanzia kuja ila qiyamis saa. Waftaradha Allahu ta'atahu ala jami'is thaqalain. Na akafaradhisha au akawajibisha Allah subhanahu wa ta'ala ta'a ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wote jinsi mbili, aljin wal ins. Athaqalain almuradu bihima ni aljinni wal ins kwa ijma' ya mufassirin, wa ijma' ya mufassirin kwamba athaqalain almaqsudu bihima aljin wal ins. Qala ta'ala: sanafrughu lakum أيها الثقلان، يعني الجن والإنس. سنفرغ لكم يعني نقصد حسابكم، تتوحسيبوا تتوحسيبوا سيكو قيامة أني فيوم بين بيل جن والإنس كلهم متحسبون. والفراغ هنا هو القصد للحساب، كو قصدي واجك وكو حاسب. نهيني كازي الله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى ندليلي يا جنبهيلي وممتومي عليه الصلاة والسلام لتوم كافة نينولاكي الله سبحانه وتعالى البسيمة: قل يا أيها الناس سيمة ممتومي محمد وأنبي أيها الناس إني واتف إني رسول الله إليكم جميعا ممن مجوم بوا الله كنونيني نيوتي kutoka wakati wake ila qiyamis saa. Hivi ndio kazi iliyotumwa nayo mtume alayhi salatu wassalam. Lidhalika fi sahihain min hadithi Jabir radiyallahu anhuma, katika yale mambo matano aliyohusiwa mtume asema: utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemkhusu yeye mtume alayhi salatu wassalam kwa mambo matano. Mambo hayo hakumpa mtume mwingine yote isipokuwa yeye. Moja katika hayo matano: wa kana an-nabiyyu yub'athu fi qaumihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi kaffa. In moja katika hayo matano, walikuwa watumi wakitumilizwa kila nabii kwa kaumu yake khas, ashughuliki na kaumu ya mwingine. Lidhalika ahyanan zama zimoja walikuwa manabii wawili watatu zama zimoja, lakini kila mmoja na kaumu zake. Lakini isipokuwa mtume alayhi salatu wasallam, wakati alipotumwa yeye hakuna nabii aliyotumwa tena. Fabaki ya da'watuhu bu'ithu ila an-nasi 'amma, kwa watu wote ila qiyam as-sa'a tumi alayhi salatu wassalam, wa hadha min khususiyatihi alayhi salatu wassalam. Kisha akasema rahimahullah: wa akmala Allahu bihi ad-din. Wa akmala Allahu bihi ad-din, na Allah subhanahu wa ta'ala akakamilisha kupitia mtume wa yali salatu salam akakamilisha nini ad-din ad-din yani dini dini Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma mtume alayhi salatu wassalam kukamilisha hii dini والدليل قوله تعالى ندليلي نهي آية اليوم أكملت لكم توم عليه الصلاة والسلام ملينغ ويكتوم نهاية كمال الدين ولا ألبكوفة كل كوها كن عيب يوت بك أبو الدرداء أو أبو ذر رضي الله عنه سيما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر في السماء يقلب جناحيه إلا ولنا فيها علم سبحان الله شوف كمال البيان والشهودية ما صحابة ما صحابة ومن شهودية أسمى أبو ذر رضي الله عنه الكوفة متومي صلى الله عليه وسلم نها كتواتي علم يويوتا بها تجوي مبكى علم يندقي كيوزا كروك تواجوا بيه ونروكا tujua kwa sababu kwa yani tujua ujuzi ameruka vipi au kadha au kadha yanahusiana mpaka kuruka kwa ndege eh subhanallah hii ni mfano kuonesha hata ile mambo ambayo kama wewe yaona si makubwa kuruka tu kwa ndege indana ilm fiha fadalla ala shumul alilm ambao kwamba mtume alayhi salatu wasalam ameiwata lidhalika kwenye Qur'ani iko ilm na huda ya kila kitu ameiona mwenye kuiona na ambaye hakuiona hakuiona yeye lakini asiseme hakuna la la la la wama utitu min alilmi illa qalila mimi naweza kutazama hii aya kastambit masala mwingine akatazama akastambit masalatain si moja shofa na mwingine akatazama asione chochote هذا فضل الله يتيم لكن هنا معنى كما قراني haijabainisha la ni sisi wenyewe mtazamo wetu kwenye Qurani ndio una kasoro hadha hu idhalika ndani ya Qur'an bayanun likulli shay wa tibyanun likulli shay idhalika Allah subhanahu wa ta'ala fi akhir surah yusuf asema laqad kana fi qasasihim ibra ma kana hadithan yaftara ولكن تصديق يعني قرآن ولكن تصديق الذي بين يديه يعني يصدق الكتب اللي بعده قبله كزياك يا كوانزا ثم وتفصيل ما قال إجمال وتفصيل كل شيء نندان يا قرآن كنا تفاصيل كلا كتب يعني ما فرط في الكتاب كنا كتاب وكنا تشوت كل شواط وانجي ambacho dini tuhitajia wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun idhan dalla ala anna fil qur'an bayanun likulli shay hadha hu wengine wataiona wengine wasione lakini hii masala kando je kwenye qur'ani hakuna la maujud lakini wewe hukuiona wazi na nilimpigia mfano ibn mas'ud na ule mwanamke mara kadhaa alimwambia kwamba wewe laani fulan kaita wa kaita وانا وعلاني كذا كذا كمنبيا وميتوها وكمنبيا في كتاب الله واضح نعم مشهور القصة شكي ليزا مرة كذا الله سبحانه وتعالى أكستدل إمام محمد دليله آية معروف بها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هي آية كبوة سنة هي آية كبوة سنة نا الإمام البخاري البراوي حديثي هي آية ذكر قصة كان موجة كتك يهود موجة كتك يهود الكوجة كما بي عمر في خلافتي رضي الله عنه وانبا إن في قرآن آية لو نزلت فينا معاشر اليهود لاتخذناها عيدا نين لاني كتابتين قرآن مكنا آية muko na aya iliyoshuka ndani ya kitabu chenu lau aya hiyo Allah angeiteremsha kwenye kitabu chetu ingelikuwa kwetu basi hiyo siku ya kuteremka hii aya kila ikifika ingelikuwa siku kuu kwetu tutasherekea huyo Wayahudi kusema maneno haya maana yake ni nini? Kwanza ni ameielewa hii aya. Sharti ameielewa kwanza maana yake. Lazima kuwa ameielewa na ameona ubora wa hii aya na fadhila yake na umuhimu wake. Mpaka kukhtare kusema tungeifanya sikukuu kila siku iloshuka hii si mchezo. Na ni kwamba faida ya pili ni kwamba hii aya ni neema kwa huu umma. Kiasi ya kwamba mpaka adui katambua kwamba neema. Lakini maalasaf sisi tujua. Tujua hii aya neema. Tuendambia kuivunda kasa. Kweli sikweli. Lakini angalia maadui zetu wametambua ukamilifu wa dini yetu. Kiasi ya kwamba sisi tulio ndani twaona kasoro. Maajabu si maajabu? Maajabu makubwa. Adui wa nje yuwaona kamali ya dini yetu na ukamilifu wa sheria yetu. Sisi tulio ndani hubuni kila leo kukamilisha dini kwa ndani. Yani ina maana Mayahudi a'lam bidinina minna, sio? Hii ndo natija tu kwamba wale ahli kitab wamefahamu yetu kuliko sisi yenyewe kuyafahamu wenyewe. Wa hadha aib wa yadullu ala jahli al-umma bi hadhihi al-umur. Taib. Baada ya kusema hivyo Umar akamuuliza ni aya gani hiyo? Ndio akamsomea akamwambia al-yawma akmaltu lakum dinak. Umar radhiallahu anhu akamwambia basi wallahi inni la a'lamu aina nazala wa fil waqti alladhi nazala wa fil yawmi alladhi nazala. Kisha akamwambia nazala fi Arafa fi ashiya yawm Arafa fi al-makan inda Arafa fi al-mawqif, yani imeshuka siku ya Arafa kwenye mawqifi Arafa ashiya Arafa, hiyo siku nilijua ilishuka hiyo aya. Sasa tutazame hii aya yenyewe ya Wayahudi walioitamani angekuwa wanayo wao. Allah asema al-yawma leo, yani leo siku ya Arafa, akmaltu lakum dinakum, akmaltu lakum dinakum, nimewakamilishia dini yenu, nimewakamilishia dini yenu. Na wametegemezwa dini kwao masahaba. Limadha? Liannahum humul qaimun. Wao zama zile ndio walikuwa wamesimama nayo, si kwamba dini miliki yao. Ha, dini miliki yetu sote, au sio? Uislamu wetu. Lakini Allah amesifu dinakum, dini yenu masahaba. Kwa maana gani? Kwa nini akusudia nini? Haina maana kwamba Uislamu wa masahaba tu sisi tufuate. Maana yake ni kwamba siku zile walipokuwa aya kushuka wao ndio walikuwa wameushika wale Waislamu, ndio maana ikategemezwa dini kwao. Limadha? Liannahum humul qaimuna dhalika liqwal waqt wakati huo. Baada ya kusema hivyo Allah sema akmaltu lakum dinakum, nimewakamilishia kitu kilichokamilika, hakikubali nyongeza. Kweli wrong? Adhaho. Sasa kama dini yetu sisi aliotuachia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mwenyewe ameshuhudia ndani ya kitabu chake na amesema kwamba imekamilika, ametukamilishia yeye dini. Au sio? Hii maana yake ni kwamba yoyote akija na nyongeza aina yoyote ni kufanya nini? Ni kuikataa. Ni kuikataa na kumkumbusha tumsomee na hii aya. Yeye ile nyongeza yake aione mzuri mpaka ipindukie. Oh ni ibada. Oh kwa ni si ibada hii. Oh kwa ni kadha. Ah, wewe mwambie hii aya tu. Al-yawma akmaltu lak. Hii ilikuwa harudi nayo. Iwe ni ibada, iwe watu husilimu ndani yake, huliba maharisa ndani yake kwa sadaqa, wasema wenyewe sadaqat. Kam katika Waislamu wangapi hula fukara pale? Wangapi usilimishwa? Wangapi huponywa maradhi? Wa ghairi dhalika lidhkuruna, lakini intabihu. Wewe mfunge na hii aya. Wajua hii dini subhanallah ina maajabu. Yaani ukidhibiti zile usul, wallahi upate tabu. Wewe mtu aje na shuba atakazokuja, hizo mutashabih zake wewe mshike na hii muhkam. Mwambie hii aya ni muhkam, al-yawma akmaltu. Shmaanaha? Hata akikufasiria mwambie basi nda zako. Ah, hii nyongeza hakuna, usio? Hadha hu. Kisha Allah akasema wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimewakamilishia vile vile, nimewatimizia juu yenu neema yangu. aambiwa masahaba kwamba Allah wakumbusha masahaba kwamba neema zangu nimewakamilishia pia. Maana yake nini? Yani munishukuru basi. Munishukuru maana neema nimewakamilishia. Neema gani hiyo inayokusudiwa? Neema inayokusudiwa hapa ni kunusuriwa wao na maadui. Wazi? Kwa sababu baada fathu Makkah sara Makkah balad Islam. Sara balad Islam. Lidhalika maana ya atmamtu alaykum ni'mati ay بإظهاركم على عدوي وعدوكم من المشركين الله ميظهرisha nyinyi zidi ya maadui mmekuwa sasa Makka ni yenu mshaitawala na ni daula islamia fahadhi ni'ma min Allah hii ndo ni'ma aliyokamilisha Allah kuftahi Makka na kutawala uislamu ndani ya Makka na je maana yake ni ni'ma hiyo tu khasa la aya yaenea ni'ma zote kila ni'ma yaenea ni'ma haimaanishi tu ni hiyo tu يدخل النعمة المطلقة والنعمة المقيدة زوت زنجية النعمة المطلقة مثل نعمة الإسلام والسنة هي نعمة مطلقة نعمة الإسلام والسنة أو نعمة مقيدة نعمة الصحة نعمة الأولاد نعمة المال نعمة الأمن هذه نعمة مقيدة مقيدة من زمن إلى زمن من وقت إلى وقت نعم. أو شخص إلى شخص Kwa hivyo inatakana nini ikiwa Allah amekukamilishia wewe neema zake lilobaki fanya nini kumshukuru ndo maana yake sio Allah atuambia wa atmamtu alaykum ni'mati alafu tukasema naam bas yani nashkur hadha khabar maanahu talab Allah yatlub minna nashkura tumshukuru kwa zile neema alizokamilisha kwetu kisha mwisho akasema wa radhitu lakumul islam dina na nikawaridhia nyinyi Uislamu kwamba ndio dini. Yaani hatokubali dini nyingine mtu akienda nayo isipokuwa nini? Uislamu. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min. Na atakayekwenda akhira na dini nyingine Allah hataikubali. Ataona ameambulia patupu shore yake. Yanaabudu atakayokuabudu atajua na mwenyewe. Taib. Qawluhu wa raditu lakum al-Islam dinan yufiduna fa'idatayn. Hiki kipande cha aya tupata faida mbili ndani. Nini maana faida ya kwanza? Ya raditu lakumul islam dinan. Awalan maana yake ya kwamba au faida yake ya kwanza ni kwamba anardahu li anfusina dinan. Wazi? Kama Allah ameridhia uislamu ni dini, basi faida ya kwanza ni sisi tuiridhie. Turidhie ule uislamu aliotuachia mtume Muhammad kwamba ni dini. Tuiridhie hiyo. Wanakuma bisharaii na tusimamishe sharia yake. Ikiwa Allah mwenyewe ashatoa tazkia hii dini akasema hii dini ya mtume ndio mimi nilowaridhia kama dini. Shiani hadha ni sisi kushikamana nayo. Tusitafute dini za wengine walozibuni wao. Wakakaa wenyewe wakakaa wakasanifu wakasanifu wakaamua sasa fanyeni hivi sallallahu alaihi wasallam. Yaani sisi tunatabu Allah. Sote twajua kwamba dini haitoki ila kwa Allah. Kwa nini sasa kusikiza maneno ambayo kwamba ya watu binafsi ambao kwamba ya hawaza nafsi bila shaka hii min aljahl bid-din. Lidhalika faida ya kwanza hii aya ni kwamba ni sisi tuiridhie ule ule Uislamu Allah aliouridhia tuuridhie huo tusiuridhie Uislamu mwingine. Hiyo faida ya kwanza. Ya pili ni kwamba anardahu lighairina pia. Hii faida pili. Baada ya kuiridhia sisi huni Uislamu kwamba dini yetu sisi tuifuate pili tuiridhie Uislamu kwa dini ya wengine pia yani wenzetu wengine ambao hawako sasa kuiridhia hii dini iwe dini ya wengine pia ni vipi bi annad'u an-nasa ilayhi ni tuwaite watu waslimu waingie kama hii dini yenye kuridhisha idhan ridha isikomee kwetu sisi turidhike sisi tu a tuilinganie tuisambaze na wengine wasoijua waijua alafu waingie kwenye radhi za Allah subhanahu wa ta'ala nad'u an-nasa ilayhi wa nuraghibahum fihi na tuwatie hamu paka watu waifuate dini hii bila shaka hii ni katika kumshukuru Allah pia ni katika kurudisha shukrani kwa neema ya Uislamu lidhalika hii aya ni aya adhima na ni aya ya kuangusha kila bid'a na kila dalala kila uzushi wewe simamisha mbele yako hii aya hadha asl shikamana nayo eh alyawma akmaltu lakum dinakum hii sasa umeleta siku hizo mbona haikujulikana kama ni kamali lao hili jambo lileta saizi lao angalikuwa ni ukamilifu na nzuri lingeletwa kwani kuna kitu gani cha ziria zama hizo hilo jambo lisishuke ishuke baada ya kufa mtume hii ni dalili kuonesha mbovu sio eh ni jambo ambalo kwamba ni uhawe na hadhari na uliepuki hata wakakwambia kulu haina maana kuenea maana wengine ukwambia hivyo kulu bida haina maana ni kila bida haya tuambie mwarabu lokoma kulu nini kulu hapa haina maana bida zote kuna bida zingine hazingii kwenye kulu mashaallah yani hii lugha ya kiarabu ina mabingwa wake zama hizi wamezuka kutoka karni 14 nyuma hakuna mwanachuoni wa lugha hata mmoja aliyofahamu kullu hapa hiyenei isipokuwa sasa hawa wetu sasa mabingwa ndio wameweza kuelewa kwamba kumbe kullu hapa si yote kuna na hasana kuna na bid'a mubaha kuna na bid'a subhanallah yani fil bid'a shay'un yuhmad fadlan an yuqala fi hasan subhanallah lakini kila ukiwa wewe muinga wa dini yako kila ukichezewa dawa ya watu kama hawa dawa ni soma خلاص ukikaa ukisoma ndio dawa ya hawa watu watakuja na kubabaisha kwa kulu hem sikize tu ukimaliza mrudishe kwenye asl alyoma عندك asl tamshi عليها hazi kulluha shuba hizo zote lonazo hawa ni kubabaishaji tu wazi ghair wazi kwa hivyo yani mtume kila kikhutubu يوم الجمعه alikuwa akisema hii jumla kullu bid'atin dalala kullu dalalatin fi nar ashinda kuambia masahaba simaanishi kullu hapa bid'a zote mbona alikuwa hawaambi na maanisha kuna zingine za aje mtu leo atuambie kwamba si zote tutamsikiza yema tusikize na mtume sasa alikuwa azungumza na arab aqhah zungumza na masahaba wanaofahamu lugha na wallahi angelikuwa hamaanishi hivyo masahaba angemuuliza hii kullu hapa haina maana ya kuenea wangemuuliza mbona tuauliza sisi leo hii yaonesha sisi ndio wainga wa lugha si masahaba au sio kama walikuwa sisi mahodari wa lugha tungenyamaza kama walivyonyamaza mahodari zamani wazi ghair wazi sasa masahaba wakizungumziwa na mtume yafahamun indahum lugha lidhalika hakuna sahaba hata mmoja kwamba ya rasulullah hii kullu hapa wamaanisha ya kuenea ama hienee yuko limadha lianna ulama fi lugha lakini kulipokuja wainga wa lugha sasa ndio maana tuambiwa yeye kullu ina maana ile intabihu barakallah hawa ni watu ambao kwamba wankosa bidhaa wameona dalili haiwasaidii sasa hata wakimbilie lugha na pia lugha kumba hiyo haisaidii lugha pia haiwasaidii naam namshi wadalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam yani baada ya dini kukamilika sasa mtume ana kazi tena خلاص kazi yake simekwisha ndio Allah baada hijjatul wadaa mtume aliishi siku 80 tu akuzidi siku 81 na 2 hapo baada ya kuteremka hii aya na kufa kwa mtume zilikuwa ni 80 yawman tu kwa sababu ashaambiwa al-yawma akmalt sio idhan kazi yake simekwisha ndio maana aliishi tu mwezi na siku chache au miezi miwili hivi wazi ndio kisha akafa ndio mbashara Imam Muhammad akakueleza kuhusu kifo chake hapo ndio akasema baada ya aya ya al-yawma akmalt akakuelezea aya ya mauti ya mtume limadha lianna baada kamali din intaha muhimmatu muhimma yake mtume ishakwisha sasa ni kwenda kwa mola wake subhanahu wa ta'ala ndio maana akataja dalili za kufa kwa mtume alayhi salatu wasalam asema wad dalilu ala mautihi sallallahu alayhi wasallam qawluhu ta'ala dalili ya kuonesha kwamba mtume alayhi salatu wasalam atakufa ni neno lake Allah aliposema innaka mayitun hakika wewe ni maiti wa innahum mayitun na wao pia ni maiti hiki ni Kiswahili wajua Kiswahili si kama Kiarabu ختلف تماما kwa Waarabu ukisema mayitun na ukisema maitun lugha mbili tofauti lakini kwa Kiswahili hakuna ni maiti wewe lidhalika lugha ya Kiarabu ni tajiri sasa unaona hapa utashangaa innaka mayitun mbona alikuwa hajafa ataitwaje maiti na hajafa sababu ni Kiswahili yani Kiswahili kiko choyo hakina upanufa lakini lugha ya Kiarabu utaona tofauti eh kusema mayitun na kusema maitun طيب ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون alafu kisha nyinyi mutarudishwa siku ya kiyama mbele ya Mola wenu mwende mukaamuliwe husuma ile mizozo yenu duniani mlozozana hapa kesho mbele ya Allah takhtasimun umalizane husuma iishe aimalize Allah subhanahu wa ta'ala asema al-Farra wal-Hasan wal-Kisai maana ya maitu kwa nini mtume alayhi salatu wasalam ameambiwa hivi kilugha ya kiarabu الميت وشد بالتشديد الميت كما هي آية الفكوجة إنك ميت معنى يكي هو من لم يموت وسيموت نمت وما يقوان بها هجا كف لكن أتكف أتكوى لغة كرابه سموى ميت يعني أتكو يكوى ميت سكو يوت يتكو كفك سكو يكي كفك أتكو أتكف يعني معنى نين ميت أما بالتخفيف وكسم ميت إنك ميت كسم هيفو فهو من فارق الحياة نمت ستشكوف روح شتوك ويبو الله كسم إنك ميت وإنهم ميت وكسم هيفو أما سم إنك ميت كل مواراب ونيجو لغة أنا فهم مبال لذلك هتما قريش هوا كوي كسوى قرآن ياف نوال كواتفوت أيبو سيو نفهمون اللغة أنا جوا معنى ميت ni alladhi tayaqqana al-maut fi haqqi lakin lam yazal eh bado hajafa lakini yawma ma atakuja kufa wadhih na angalikuwa amesema hivyo walikuwa tafuta kasoro kwenye Qur'an angalikuwa ishikilia hapa lakini kanu yafahamuna lugha kanu yafa kwa hivyo hiyo ndo tofauti baina mayyit ni mtu ambaye kwamba lam yamut lakini sayamut baadaye wa maytun ni alladhi faraqa al-hayani ule ambaye tayari ashakufa na وحاي وشمتوك قال ابن عاشور كوني التحرير والتنوير ابن عاشور سامغي تفسيرك المراد بالميت هو الصائر الى الموت مقصوده ميت هفا نيولا بيكم اتكوجا كفا بعدا سي مساله اشكفا تياري ميت يزغومزي الله تزغومزاجي ميت زغومزنا لي حي لكن اتكوجا كفا سكو يوتي يكفيكا سكو yake Mwisho aya akasema thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun kisha nyinyi siku ya kiyama mutarudishwa kwa Mola wenu mwende mukahukumiane kwa husuma zenu mlizozozana duniani huyo amempapura huyo huyo amempiga huyo huyo amemnyanyasa huyo huyo amemtusi huyo hizi husuma zenu zote hata kama duniani zitaamuliwa mulieni shore lakini Allah atakuja kuzihukumu shar'an ahukumu sawasawa kwa uadilifu subhanahu wa ta'ala kwa sababu duniani hukuma mwanadamu anaweza kuteleza akakosea maana bashar lakini hukumu hakiki yake itakuja kupata kwa nani kwa Allah lidhalika Abdullah bin Abbas alifasiri hii aya hivi qala ibn Abbas radhiyallahu anhum anhuma ibn Abbas asema yukhasimu as-sadiqu al-kadhiba wal-madhlumu adh-dhalima والمهتدي الضال والضعيف المستكبر كل مmoja atamshtaki mwenzake الصادق يخاصم الصادق الكاذب mkweli atamtetesha mrongo mbele ya Allah amwambia Allah muulize huyo kwa nini alinizulia urongo huyo kwa nini alidanganya kwa kunisbandika mimi kadhib na mimi sina يخاصم امام الله siasa hizi duniani sikia raha kikusanya watu kumwaya urongo na kwamba ataike kwa sifa kwamba ah fulani ashanyamaza ashanyamazishwa fulani eh jamaa intabihu barakallahu fiku wallahi hathihi khusuma inda Allah alinsani fakir fi masiri usifikirie ushabiki watu kimaliza darasa watakusherekea mashallah yo amenyoroshwa sasa kisha kicha faida yake nini yale maneno uliyosema yashakwenda ilobakia ni athari yake utakapokusimama mbele Allah hapa na ule hasimu wako hapa hapo utajua lakini sasa hizi mtu atabajah sikia raha liyakdhib ala nnas wallahi hathi musiba lidhalika falhadhar alhadhar yahtasimuna inda Allah as-sadiq al-kadhib wa al-madhlum adh-dhalim na yule aladhulimiwa atakuja mbele Allah amwambia huyu bwana kanidhulumu amtetesha mbele Allah nataka haki yangu fulani amenidhulumu umemdhulumu kwenye mali umemdhulumu kwenye nafsi yake kwa kumpiga mathala, umemdhulumu kwenye ardhi yake, kwenye heshima yake, ukamzungumza, ukambandika, kumbandika sharia, hayo yote athari yake mastur. Thumma yasaluka Allah subhanahu wa ta'ala, na wala usiseme niliambiwa shauri yako, nenda kamwambia mola wako bia fulani ndo aliniambia. Ndio utakapokwenda kujua, utaulizwa mbona ukuhakikisha leo, ukipewa maneno tu ubeba kahakikisha, sio? Ndio maana sharia ikatuambia tutukue na tahri, ni tathabbut wazi. Taib, thumma baada dalika qala rahimahullah, wan nasu idha matu yub'athun, na watu wakifa watakuja kufufuliwa. Hii ni masala nyingine, ni masala ya al-ba'th. Sasa baada kufa binadamu atakuja masala ya al-ba'th wa nushur, kufufuliwa na kusimamishwa kutoka kwenye kaburi kwenda kuhisabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yub'athun, al-ba'th fi al-lugha al-ithara, ina maana ba'th. Al-ba'th fi lugha ni kuumua kitu ukakichochea kikaja juu, eh, hadha al-ba'th. Kama vumbi ukivuruga ardhi ikafanya likainuka juu, ile huitwa ba'th. Wazi, hadha huwa. Wa shar'an, na kisharia, ikhrajun nas min kuburihim ahya ba'da i'adati abdanihim wa arwahihim fiha, ni watu kufufuliwa kutoka kwenye makaburi yao, ndio ile maana ba'th, watatoka hivi, eh, waumuke kwenye makaburi, watolewe makaburini ahya, tena wawe hai baada iadati abdanihim wa ruhi, baada kurudisha miili yao iliyochakaa kwenye ardhi kaoza na roho zao zitarudi. Wazi, alafu wasimame mbele ya Allah lilmuhasaba, hadha labudda minhu wa huwa alhikma min ba'th an-nas, labudda kullu ahad ya'khudh haqqa. Ndio maana kwa kiyama, na hii ni hikma na adl ya uadilifu Allah. Angalikuwa hakuna kiyama, tungeishi vipi sisi? Ilikuwa khatari. Lakini katika rehma ya Allah na hikma yake na uzuri wake na uadilifu wake, akatuwekea kiyama. Ndio yule ambaye hasikia akapata kamili yake, na yule mwenye kibri aende akavundwe kibri chake, na ule dhalimu aende akatoe haki yake arudishiwe mnyonge, wa hakadha. Huko ndiko kufufuliwa watu. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalili ni neno lake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema minha khalaqnakum, kutokana na ardhi tumewaumba. Minha yani min al-ardh, kutokana na mchanga wa ardhi tumewaumba, yani asluna, asli yetu si mchanga, alahu. Wa fiha nu'idukum, na ndani ya ardhi tutawarudisha, yani baada ya kufa. Baada ya kufa Allah ameweka ibada ya watu kuzikwa. Thumma amatahu fa akbara, kisha akamfisha mwanadamu na akamjalia ni mwenye kustiriwa kwenye kaburi, hakutupa mfu bale barabarani, majibwa hula, matai hula, la, mwanadamu amejaliwa kisha kufa, akbara, Allah amewajalia watu wa mziki astirike ule mfu wa binadamu, sio kama mfu wa haywani. Wa fiha nuidukum wa minha nukhrijukum, alafu kutoka kwenye makaburi tutawatoa tena, tuwape uhai, tuwarudishe tena, taratan ukhra, mara nyingine. Na malengo nini? Lilhisab waljaza. Hiyo mara nyingine mtakapokutoka kwenye makaburi ni masala nini? Alhisab waljaza, ni hisabu na kulipwa na yale matendo uliyofanya. Hivyo ndivyo alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile tulivyoumbwa ni vile vile tutakavurudishwa. Wazi ghairu wazi, na hivyo hivyo ndivyo tutakavyokutoka, kama alivyosema Mtume SAW, tub'athun au tuhsharuna yawm al-qiyama hufatan uratan ghurlan buhman, mutafufuliwa siku ya kiyama uchi, hamuna viatu, hamukutahiriwa, ghurlan, eh, kama saizi umetahiriwa wewe, ukitoka utatoka vile vile hujatahiriwa. Buhman yani kama una mali hapa utatoka huna chochote, laysa laka min ad-dunya shay, wewe na mwili wako utatoka tu, eh, subhanallah. Hadha hu, hatta ukawa ni malikul muluk hapa duniani, eh, ni mfalme wa falme, umewazidi wote kwa ufalme hapa duniani, ma fi ishkal, la fi ishkal, lakini ukitoka utatoka buhman. Hadha hu. Thumma qara qawlahu ta'ala kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alayna. Wazi, lidhalika Allah tarudisha umbile la mwanzo, yani umezaliwa wewe huna nguo, sio hivyo ndivyo utatoka tena kwenye kabr, watu watakuwa hali ni hiyo. والدليل قوله تعالى وقوله تعالى دليل يبيل كتاجة آية يبيل يونيشا هي آية نمفانو الله بيجا وجامبو أسمى والله أنبتكم من الأرض نباتا نا الله سبحانه وتعالى أمرميزا كتوكانا الأرض كما ميا يعني إيش خلقكم منها يعني جعل أصلكم من الأرض amejalia asili yenu ya kuumbwa kiumbe cha binadamu ni ametimbuka kwenye mchanga, yani kwenye ardhi. Kisha baada ya hapo, thumma yu'idukum fiha, kisha atawarudisha tena mchangani muziko, yani baada ya kufa. Wa yukhrijukum ikhraja baada al-qabr, yukhrijukum ikhraja yani al-ba'th, utafufuliwa baada wakati wa barzakh kisha murudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kungojea kila mmoja amali zake. Huu ni mfano wa nini? Al-bahth. Na kwenye Qur'ani Allah ameusawir kwenye aya zingine mfano mzuri, ukikaa ukipeleleza utaelewa. Lidhalika ulama asema hivi, kaifiyatul bahth. Namna gani binadamu tafufuliwa? Ni hivi. Kwanza yafna jismul insan fil qabr, sio? Ukizikwa kwenye kaburi kawaida mwili wote utachakalika, wala yabqa minha illa ajbu dhanab, hakutobakia kwenye mwili wako isipokuwa kifupa kimoja ambacho kiko chini ya mgongo kabisa, ule uti wa mgongo mwisho hapo, hiki kifupa cha mwisho ndio kitakachokubakia chaitwa ajbu dhanab, kwa sababu kwanza hicho kimeumbwa hicho thuma rukiba, kisha maumbile yakapandanishwa baada hicho kifupa. Sasa ule mwili utayeyuka wote, baki kile kifupa ambacho kilianzia maumbile yako, hicho ajabu dhanab, hicho kifupa kitabakia hicho. Kisha Allah kitakufufua wanadamu, atafufua vipi? Yanzilu Allahu mataran, atateremsha mvua itapiga makaburi, atateremsha mvua itapiga makaburi, itanyeshewa makaburi yote. Fayambutu nnas kama yambutul baqal, mvua ikishuka kigusa kabru, kigusa ajabu dhanab, wap wanadamu atasimama, atamea kama mti, kama mboga mboga zinavomea, kama yambutul baqal, kama anavochepuza mti wa mboga mboga hizi, tamea chap chap. Hatta takmula ajsaduhum, mpaka mwili wake wote ukamilike kurudi. Itabakia nini? Itabakia ruhu. Ruhu ndio bado. Sasa ruhu itakuja na nini? Na mvua? Ha, ruhu itakuja kivaki. Ruhu itakuja vipi? Thumma yanfukhu israfir as-sur, atakapo vile parapanda ya kufufuliwa ya pili, yaqumu nas kulluhum, sasa ruhu pale zitaingia, kila mmoja roho yake itaingia, kisha tasmama, thumma anshaanahu khalqan akhar, kisha tasmama juu Allah subhanahu wa ta'ala amtoe kwenye kabru mzima kama alivomea. Lidhalika akafananisha mwanadamu amalia ya kufufuliwa ni kama amalia ya mtu ukinyeshewa na kumea, hadha hu vile uone mtu unavomea. Wallahi hadha ibra, ndo maana Allah akatuambia tutazame kila kitu duniani chadulisha ukubwa wa Allah na kudra yake. Wewe huamini kufufuliwa? Hebu itazame ile mbegu unaichipuza kwenye ardhi, unapochukua mbegu ya mboga ukafukua shimo ukatia, ule ni mte? Haujakuwa mte, sio? Si mti yani, eh? Mvua ikipiga sitatepuza mche, eh? Utatoka mte. Hivyo ndo utakavotoka haya kwenye kabr, mvua ikipiga ajabu dhanab, utamea. Sasa kama wewe wapinga baath, mbona hii mbegu upingi inavomea? Yaani maana yake ni hivyo. Idhan kama waona duniani hii mbegu mtu unavotopuza, wakubali hilo kwa sababu waona. Idhan hata kwenye kaburi kama huoni, jua utakuja kufufuliwa hivyo hivyo, ndo maana yake. Lidhalika Allah kapiga mfano kwenye Qur'ani, wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban, Allah utuma upepo kaleta wingu la mvua, fasuqnahu ila baladin mayyit, mvua ikaja ikapiga ardhi ambayo kwamba imechakeni kavu, haina ukame, waweza kusema imekufa kwa sababu haitoi mmea. Mayit imeitwa mayit kwa nini? Haina mmea hata mmoja, kavu. Baada ya kupiga ile wingu la mvua, fa ahyaina bihi al-ard, tukatia uhai kupitia yale maji, Allah kaijalia ardhi ikarudi hai baada mautiha, baada ya kufa kwake ile ardhi ikarudi, هذا هو. نقرأ آية نجينا الله سبحانه فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج وأنبتت نيكتوا إكانوية أرض كشي كتوا ممين طيب كشا مشوى آيهين لو يصوم أكسما كذلك هفن فوى ينفكوجة كحيشة أرض كذلك النشور ndivyo nyinyi pia mtasimamishwa makaburini. Hadha dalil ala anna amaliyata almatar ma'an bana annabat ndio amalia ya baathi takavokuwa hivyo hivyo eh. Hadha huwa ndo akasema kadhalika ishara ashiria wapi hiyo mvua ikipiga ardhi kadhalika nushur hivyo ndivyo watu watakavyo kufufuliwa. Kwa hiyo utafufuliwa vipi? Utafufuliwa kama mti unavomea. Ndio maana yake. Sababu ya kadhalika ishara. Tayeb. Asa utajiuliza swala, mti wamea vipi? Mti wamea baada kupigwa na mvua na ukatepuza. Basi hivyo hivyo ndio wewe utakavyokumea kutoka kaburini. Kisha Allah atakuingiza uhai, watatoka watu wote waelekee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Thumma qala rahimahullah. Sasa mshafufuliwa, baada ya kufufuliwa ni starehe? Haa, ndo mambo yaanza. Hakuna starehe. Hapo ndo zaanza arasat al-qiyama. Arasat al-qiyama zinaanza mubashara baada al-ba'th, kutoka makaburini. Asema baada kufufuliwa, wa baada al-ba'thi muhasabun. Hadha huwa. Na baada kufufuliwa wana Adam, watakwenda kuhasibiwa. Wa majziyuna bi'amalihim. Alafu watalipwa kwa matendo yao. Si mujarrad ya hisab. Ha? Yani baada ya hisab utalipwa kulingana na unayotenda. Kwa hivyo kaa ukijua, kila mmoja akae akijiambia na nafsi yake, haya yote ninayoyatenda nijue moja kwa moja haya mambo nitakwenda kuhasibiwa nayo. Kwa hivyo kabla ya kutenda fikiria mara mbili. Fikiria kabla hujafanya, hiyo mara ya kwanza. Mara pili fikiria athari ile jambo ukishakufanya athari yake nini? Ukishakufikiria hizi fikra mbili sasa angalia tu kwa msimamo. Lakini ukifanya tu kitendo bila kupiga hisabu na kufikiria awaqib mwisho wake, mwisho utakuja kujuta. Kwa sababu baada ya wewe kufufuliwa yale mambo yako yote yamesajiliwa harfan harfan. Na ujue siku ya kiyama hata uwezi kujitetea kutakudanganya. Haya mambo hakuna. Allah sema al-yawma nakhtimu ala afwahim. Ziba. Mdomo utaziba, utaongea vipi sasa? Watukallimuna aidihim watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Siku hiyo hata wewe una haja kujielezea kwa mdomo, kila kiungo kitajieleza chenyewe. Kimetumia mkono utasema huyu bwana alinitumia kuiba, alinitumia kumwaga damu, alinitumia kupora, hata utasema. Mguu utasema nao huyu alinitumia kwenda kufanya fahisha, kwenda kufanya fisqiyat, kwenda kufanya ya kufanya, kullu shay, paka ngozi itasema alitumika yeye kustarehe, itasema hala wazi na mdomo fanya nini tukhtam. Sasa utajitetea vipi? Lidhalika al-insan la budda idha sami'a mithl hadhihi al-adilla huwa yufanya khauf na akhira na ajaribu kujiandaa. والدليل قوله تعالى ان دليل النني ننهو لك الله البسمة ولله ما في السماوات وما في الارض عندك الله لام هنا لاستحقاق الملكيه استحقاق الملك يعني ما في السماوات وما في الارض ملك لله ده معناه لله ما في السماوات وما في زليكم بينوني زوتي وارضيني ني ملكي يا الله استحقاقا سيو كما ملكيت. Sisi miliki yetu ni iara. Mulku iara ni kumiliki kwa kuazimishwa binadamu. Hata mtu avivie kitu chake afure paka kule sakafuni, ameazimwa tu. Hiyo ndio nayo. Au sio? Lakini milku istihqaqiyya, hii ni Allah peke yake. Ma la ahad aliyastahiq hadha illa Allah. Lidhalika mwana Adam yanbaghi an yakun mutawadhi fi hadha albab. Ajue kwamba hii ni neema Allah ameniazima tu, kitaka atachukua mwenyewe ayi wakati. Wazi? Tayeb. Malengo ya nini kusema hiyo aya? Allah atuambia mbele liyajzi alladhina asa'u bima amilu. Ili kesho akhira ende awalipe wale walofanya amal sayyi. Asa'u yani fa'alu su, walofanya mabaya. Wakafanya amal mbovu. bima amilu kwa yale waliyotenda wa yajzi alladhina ahsanu na awalipe wale waliofanya mema alhusna yani aljanna aljanna alhusna aljanna ambaye kwamba ametenda maovu atalipwa alafu malipo yake Allah hakuyataja nini hakuyataja nini limadha limadha yani lisuihim hatta wastahiki kutaja malipo yao akataja tu ya wale wema hadha yadullu ala haqarati ahli an-nar wa hawan ahli an-nar hatta ma yastahiqu an tudhkar zile malipo yao hata yastahiki hata kutajwa yakataja ya wema hadha na hii ndio uslubu al-Qur'an min balaghati utakuta shuf huwa qala liyajzi alladhina asa'u bima amilu walipe wale waliofanya ubaya ubaya wao alafu Allah hakusema ni ubaya gani ndio ukae jiulize ni ubaya gani huo utefute ujue ndio ufanye khauf uzio alafu ukisoma waijzi alladhina ahsanu husna mbona watu wema wametajwa watalipwa nini kwa hivyo yanaonekana mambo mazito lazima itakuweka khauf ukifikiria hali kama hii waman almuhasib na nani mwenye kuhasibu watu nani ni malaika ama ni Allah man liyuhasibu an-nas Allah subhanahu wa ta'ala sio Allah subhanahu wa ta'ala ndio anayehisabu yeye peke yake ndio atafanya hisabu za watu wote min awwalihim ila akhirihim fi sa'atin wahida tena kwa wakati mmoja tena kwa haraka tawezi fikiria haraka yenyewe Allah akbar eh sasa kete utasawar ka sasa kama atakuchokora akili yako chokoro upotee shore yako useme kivipi ataweza vipi umma wote huu qurun ala hisabu lahdha tena chap chap ndio ujue qudratullah ma tuqaddar biaqlik uwezi hata kujaribu kufikiria qudratullah kullu ya subhanallah amru kun fayakun sio hada amru allah subhanahu wa ta'ala sasa usikae ukaanza shetani akakuchezea akaku umma huu kam nuhsiha nani anaweza kusema ta umma nani anaojua lakini mwenyewe anajua viumbe vyake wala tena hashindwi tena tafanya adl baina binadamu hata hayawani pia watawekwa amalizie na yote fi lahdha wala kunati itamlemea Allah hisabu yao wazi tayeb Allah subhanahu wa ta'ala asema fa inna ma alayka albalagh amwambia mtume wewe juu yako ni kufikisha tu ujumbe wa alaina alhisab na mimi ndo nitahasibu ina maana Allah ndio mwenye kuhisabu au kauli taala inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum kwa hivyo hisabu ya watu iko kwa nani Allah sema inna alaina yani kwa ki subhanahu wa taala ndio kuwahasibu watu wal hisab fil akhira thalathatu aqsam hisab akhira iko mara tatu iko aina tatu al hisab fil akhira thalathatu aqsam au asnaf al awwal الحساب الأول تكوى للمؤمنين الخلص أو المؤمنون الخلص ولوومين السعفك باسم إخلاص أهل يجو واضح وهم من السبعة الذين من السبعين ألف الذين يخذون الجنة حواني والم بوقوان با متومي لسمن كتكوالي سبعين ألف وتقوكم جاببوني هذا حكم ياه لا يحاسبون ولا يعذبون لا يحاسبون ولا يعذبون بدليل حديث ابن عباس في الصحيح الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كإليزة الحديث هي سبعون ألف ما صحابة قسم الناني قسمك هم الذين لا يسترقون ولا تطيرون وعلى ربهم يتوكلون ها وتكينجيا بيبون بلا حساب ولا كسب التوكل ياو اكو حاليا جو كبس kwa hivyo hakuna cha hisabu kwao ni hisabu tu jina ni mururu kupitishwa tu wao ma yahasabun hisaban eh طيب aina ya pili ni baqiyatul mu'minin ambao hawako daraja hii daraja chini hapo ya waumini ambao hawako katika 70000 wale wenye maasi na wenye mabaya waumini mu'min lakini ana maasi ana dhunub na ana tu'a hao fa haulai yuhasabuna hisaba man tuzanu hasanatihim wa sayiatihim hao ndio wale watawekwa sasa mizani hii pima mema yako yapimwe na mabaya yake na hiyo mizani musione ni mizani ile ma yaarifu kibaraha wa kudrata illa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio anajua, hakuna anajua maumbile yake ya mizani isipokuwa ni Allah. Lakini ni mizani iko na lisan, iko na lisan ulimi, alafu iko na kifatan huku na huku, wakuti amal huku na huku, iko hivyo eh, lahu lisan wa kifatan. Ukubwa wake mvipi? Allahu alam. Lakini imekuja athar ya Salman radhiallahu anhu kuelezea, na hii ni masala ya ghaib, sahaba hawezi kusema, lazima ana nas. Asema itakapokuweka mizani, mimi nairai kwa maana, kwa maana tu alfadhi zake zaweza nipita, lakini maana ya hii athar ni hivi, asema radhiallahu anhu, itakapokuwekwa mizani, taqulu almalaika, malaika tamwambia Allah, liman hadha, liman tazin eh, liman tazin a'mal hadha eh, yani hi mizan watakupima amali za nani? Amambia liman shi'tu min khalqi, Allah sema nataka kupimia amali za waja wangu na wataka mwenye kupima. Wakitazama malaika wasema, law wu'at as-samawati wal ard la wasi'at, yani lao mbingu itaingizwa kwenye ile mkono mmoja mizani, iingizwe mbingu na ardhi, itamezwa na bado kuna nafasi. Sasa malaika wakashtuka, ah, nani atakuwa kuweza kuwa na amal nyingi kuja kujaza hapa? Itakuwa kazi, sio? Ndio maana wakauliza, sema amwambia Allah, hiyo atakupima nini? Amali ambao mbingu ikiingizwa na ardhi yamezwa, haijai ile mizani. Subhanallah. Haya, sisi tuna amali gani kuweza kujaza? Yani subhanallah, utamkuta na mtu mwenye ajikua alhamdulillah, yani mashaallah murtah wala hana neno, na dini ni anasa na starehe, mashaallah. Intabi hii ndo mizani, na huu sahaba qaddarahat eh, hii min bab taqrib alfahm, kukurubisha ufahamu, ila ma kad yakun a'zam min dhalik. Sasa malaika walipoambiwa zatakupima amali za binadamu, wakasema subhanaka ma abadnaka haqa ibadatik, utakaso wako wewe Allah, sisi basi hatuja kuabudu kama unavyostahili. Yani wao wenyewe ni kama hawezi kujaza. Subhanallah. Na nyinyi mwajua malaika wana maasi? La ya'sun Allah. Aslan wao toka waumbwe ni toa tu mpaka kufa kwao. Ni toa tu. Haya. Kina sisi tusemeje jamaa eh? Lidhalika hadhi nusus mithla hadhi nusus inakutia wajal fil qalb. Na inakufanya kwamba hii intabihi, intabihi, ubadilishe mwenendo haraka. Ndio maana umma huu kapewa fadhil. Mtume akasema amali zingine thaqila fil mizan. Kwa nini? Kwa sababu ajua amali zetu ni chata, tuwezi jaza. Ndio akasema alhamdulillah tamla al mizan. Shuf li yasma hadithi kama hizi, alafu kisha afanya tasahul na vilma kama hivi. Wavidharau kilima kidogo eh? La ilaha illa Allah alisema ni law wudiyat as-samawati wal ardhi fi kiffa wa la ilaha illa Allah fi kiffa lamalat bihinna la ilaha. Alafu wadharau kusema hicho kalima. Sasa utakuwa wewe mwenyewe hutaki kujaza mizani yako. Kwa hivyo hukunyimwa fursa ya kujaza mizani kwa ukubwa wake, ukasema ah, hii nkubwa bwana. La, umepewa amal ambazo ni nzito zinaojaza. Sasa wewe mwenyewe ukitaka kuijaza mizani yako mahutaki, au sio? Eh, kalimatani habibatani ila arrahman, thaqilatani fil mizan eh, khafifatani fil lisan, sio? Subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Hebu kikaa tu kasema subhanallah bihamdi, subhanallah, wajaza uzito kwenye mizani yako, alafu utakuja kusema oh, la la la, malaka udhur, sharia imekupa makhraj, tena kilma rahisi kuleta ulimi tu eh, wazi ghairu wazi. Kwa hiyo mwanadamu mambo kama haya ayapatilize eh, apatilize fawaidi kama hizi na hadithi kama hizi kujaza mizani yake. Alafu watu aina ya tatu ambao kwamba watahesabiwa pia ni humul kuffar, ni wale kuffar ambao kwamba watakwenda kuhesabiwa hisaban shadidan eh, hisabu yao itakuwa ni hisabu nzito. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun, kwa sababu mizani zao zilikuwa khafif, mema yao yalikuwa khafif. Wazi ghairu wazi. Sasa hii ya mwisho, kuna baadhi ya ulama pia wanateta kwamba oh, wanasema kwamba hawa kufar hawatuhisabia, hawa mmoja kwa mmoja watafanya nini? Wataingizwa kwenye adhabu. قيل هذا قول نا ومستدلنا إلى آية يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فتشبك بشونجي لما قوة فوتت وطوبه بلا حساب لشان. قيل هذا على كل حال لكن شيخ الإسلام الفنية جمع يقول ميلة كسيمة لا المراد بالحساب هبني عرض سي لازم قصوا عمل زاكي مبوبو هيا وزيو نبانا وسيسيما مذلومي وانغالي عمل زاكو إزم ونشو شفواكو ويوتي الوفانيا ثم بعد ذلك يرمى كزفانيا جمع طيب نوالي أمبو كامبا نتاكوا كفار لكن واليواهي كفانيا حسنات يه إلي حسنا ياه تستيكي واتي بيبوني لا لا ساسا وطالبوا فيب نا الله سبحانه وتعالى عدل حكم عدل شمع علماء وتلبوا كما أن حسن أو لكافر أتخففشي وكي أسفلان يتعذابه كلين قالنا إلي حسناك اللي عنده قيل هذا لكن على كل حال الله سبحانه وتعالى الحكم بيده يي من يين ونجي وزيدي أتوهكمه لكن الأصل وتحسبيه لذلك حديث عائشة 80 من نوقش الحساب عذب وهذا في المؤمنين الذين عصوا ربهم سيو wale ambao kwamba watanakishia hisabu waambie wewe ulifanya kadha ukafanya kadha ukianziwa hivyo hisabu yako jua mwisho nini lazima utapata adhabu kidogo ndo aliposoma ile aya Aisha aliposikia hadithi ya mtume man nuqisha hisaba udhiba akashangaa akamwambia ya Rasulullah Allahu yakul fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira mbona sema man nuqisha man husiba udhiba atakaye kuhisabiwa taadhibiwa na aya sema mume anatahesabia hisabu nyepesi kifa hadha ya rasulullah qala la ya ibnat as-siddiqa as-siddiq la hiyo aya maana yake si hivyo ya ibnat as-siddiq inma huwa al-ard inma huwa al-ard hiyo hisabu nyepesi mu'min yani ataridhiwa yani ataonyeshwa tu aya wana amali zako hizo nzuri anaenda zako hiyo ndio hisabu nyepesi kisha akamwambia mwisho hadithi walakin man nuqisha al-hisaba udhib yule ambaye kwamba tanakishiwa ina maana muumini huyu amali zake ni chache machafu yake mengi sasa ndio maana atachomwa kidogo mpaka maasi yake yaishe ndio arudi aingizwe peponi wa ghairu wa tayari ndio maana ya hizi adilla tukome ama tuendelee tukome ma sasa ni masala ya الكفر بالبعث حكم يمتو اليبينغ كففوليو طيب هي ني موضوع يكاندو ان شاء الله لابد تتكوجا كيانزا كيكاو chengine kikao cha wiki ijayo باذن الله تعالى تتانزا kugusia masala ya من انكر بالبعث نكتفي بهذا القدر نعم